طائفة من أحكام الاسم الموصول أسمى جملة وسيمي منين ويتكزهم زي حكم زي اسم موصول إذا ظفرت بكتب فقر أيها هو شائق وكبت في تاب soma chochote katika vitabu hicho vivyo chenye kukutia shauku ya kukisoma hicho kwa kizuri kwako. Tasaddaq ala al-baisin, toa sadaka kwa watu wenye hali ngumu. Wabda biayin huwa akrabu ilaik, lakini uanze na yoyote aliye karibu na wewe. Yujibuni ayu adda wajibahu, ninavutiwa na yoyote aliyetimiza na kutekeleza wajibu wake. Ashir minan nasi ayuhum afdal, tangamana na watu yoyote aliye bora zaidi. Safara alladhani aqama fi mazili, wamesafiri wale waliokaa katika nyumba yao. Hadara alladhina hum aqaribi, wamehudhuria au kufika wale ambao ni ndugu zangu. Akhadhtu al-qalam alladhi amamak, nimeichukua kalamu iliyo mbele yako. Kataftu ba'd al-azhari allati fi al-hadiqa, nimechuma baadhi ya maua yaliyo kwenye bustani. La taqul ma la ta'lam, usiseme usilolijua. Wa in qalla ma ta'lam, hata kama unachokijua ni kichache kiasi gani. Yaktarib mima yaktaribu lughala, kaa karibu na ulivyo karibu navyo wenye akili. Wabtaidi amma yabtaidun, najiepushe na maeneo ambayo wenye akili wanajiepusha nayo. Maana lile ambalo unalifikiria wao washalifikiria miaka kadhaa imepita. Ubdhul ma anta badhilu, toa ambacho wewe ni mtoaji. Fi ujuhi lkhairi, katika sura mbalimbali za kheri. Iqra aya nafiu, soma chochote chenye manufaa na wewe. Ta'lamu min durusika sabiqa, bila shaka unajua kupitia masomo yako yaliyotangulia. Anna al-ism al-mawsula, kwamba ism mawsul min al-ma'arifi, ni katika jumla ya maarifa. Wa annahu, na kwamba. Yadullu ala muayyan, ism mawsul yajulisha kitu maalum. Sababu ta'yinihi jumla tusila, sababu ya kuwa ni kitu maalum ni ile jumla tusila iliyo baada yake. Wana alfadha huya alladhi lilwahid, na matamko ya ism mausul ni alladhi, yatumika kwa mmoja mwanamume. Ulati, natumika lilwahida, kwa mmoja mwanamke. Ulladhani, natumika lilithnaini, kwa wawili wanamume. Ullatani, natumika lilithnataini, kwa wawili wanawake. Ulladhina, natumika kwa wengi wanamume. Ullai, natumika kwa kundi ijamaati dhukuri lukala la wanamume wenye akili. Wallati wallai, hii haya mawili yanatumika lijamaati linath, kwa kundi la wanawake. Waman wama lijamii matakadama, man na ma ni kwa wote waliotangulia. Fahira anna man lil'aqil wa ma lighairi, isipokuwa man inatumika kwa mwenye akili na ma kwa asiye na akili. Fadharatan ta'rifa shay'an jadida, ukitaka kujua jambo jipya, fandhur ila taifa, hebu tazama kwenye kundi A, tajid fi kulli mithali kalimata ay, utakuta kwenye kila mfano kuna neno ay. Watara annaka law wadata isman mausula, utaona kwamba kama utaweka ism mausul, makana katika nafasi ya hiyo al, nafasi ya hiyo ayu, lastaqama alkalam, maneno yatanyoka. Fahiya idhan ismu mausul, kwa hivyo ayu ni ismu mausul. Waljumla tutalia laha, na jumla yenye kufuatia hiyo ayu, fi kulli mithal, katika kila mfano, swilatul laha, ndiyo jumla tuswila yake. Wa nata'amalta lamthila ta, ukiitazama kwa makini mifano, la ra'aita annaha imma mudhafatun ila ma'rifa, utaona kwamba aidha ni mudhaf kwenye ma'rifa, wa imma ghairu mudhafa, au si mudhaf. Wa ra'aita annaha mu'rabatun bil harakati, na utaona kuwa imepewa i'rab kwa haraka, fil amthilati thalathati al-ula, katika mifano mitatu ya kwanza. Mabniyatun ala dham, ni mabniyo la dhammi katika mfano wa nne. Haithu jaati mudhafatan, ilipokuja ikiwa ni mudhafu. Wasadru silatiha dhamirun mahdhuf, na mwanzo wa jumla ya kiswila ni dhamiri mahdhuf katika mfano wa nne. Ashirin nas, ashiri man minan nasi, ayuhum afdal, kwa asili yake ayuhum huwa afdal. Sasa ile huwa ndio mwanzo wa swila, kwa sababu swila hapo ni hiyo jumla ya mubtada na khabari. Huwa afdal. Lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum al-ashab, manake huwa ashab. Wa hadhihi hiya al-hala al-fadha, na hii ndiyo hali ya pekee kabisa. Allati tubna fiha, ambayo tamko ayu linakuwa mabni kwenye hali hiyo. Wa inda albahthi, na tunapotafiti, fi taifati, katika kundi B, tara anna silata la anwa'in shatta, utaona kwamba sila ina aina mbalimbali. Wa annaha maratan jumlatun fi'liya, kuna mara inakuwa ni jumla fi'liya, wa maratan jumlatun ismiya, mara nyingine inakuwa dharfu wa rabia, mara nyingine inakuwa jar na majrur. Wa fil halatayn al-akhiratayn, katika hali mbili za mwisho, yakunu mutaalliqu adh-dharfi, wal jar wal majrur, kinachotaallaq na dharf na jar na majrur inakuwa ni fi'lan. Taqdiruhu qataftu ba'd al-azhar allati wujidat aw istaqarra. Wujidat au istakarrat fil hadika, imechuma maua allati fil hadika, manake allati wujidat au istakarrat fil hadika. Kwa hiyo hapo jumla tuswila ni swila ni jumla iliyokuwa mahdhufu, inataallak na hiyo jar na majrur. Wadha nadhata ila mithlati taifati jim raita annaha tashtamilu ala asma'il mawsula, utaona kwamba mifano hiyo ina ismu mawsul. Wadha taamalta, ukitazama kwa makini silat al-mawsul, lam tajidil aida, hautoikuta aidi wa wadhamiru alladhi. Na tunaposema aidi, uelewe kwamba ni dhamiri inayorudi ala al-mawsul, lazima iwepo. Walakinaka idha anamta fi nadhar, lakini ukitazama kwa makini, adarakta annahu mahdhuf, utagundua kwamba aid ni mahdhuf. Takdiruhu fi al-mithali al-awwal, la taqul ma la ta'lamu, lima la ta'lam ta'lamu, wa in qalla ma ta'lam yani ta'lamu. Wa fi al-mithali al-thani yaqtarib mimma yaqtaribu al-uqala'u minhu, na minhu ambao ni mahdhuf. Wabtaid amma yabtaidun anhu. Wa fil mithali thalithi ubdhul ma anta badhiluhu, kuna dhamiri hapo imeondoshwa. Na katika mfano wa nne, ikra ayyan huwa nafi'u, hiyo huwa ni mahdhuf. Wa idha bahatta fil aid al mahdhuf, ukiangalia kwa makini aidi iliyokuwa mahdhuf, raita annahu fil mithali al-awwal nahwi fi mahali nasb, utaona kwamba katika mfano wa kwanza na mfano wake fi mahali nasb, wa anna al-amila fihi ni fi'l, wa raitahu fil mithali thani majruran bi harfi jar, li majrur kwa harfi jar, dakhala ala al-mawsul, iliyoingia kwenye ism mawsul. Fi al-thalith, ni kwenye mfano wa tatu, ni mudhafan ilayhi, والمضاف اسم فاعل متعد للحال او الاستقبال inayokwenda kwenye wakati, inakubali kufanya kazi wakati wa sasa na baadaye. Fi rabi sadru sila, na katika mfano wa nne ni kilichoondolewa ni mwanzo wa sila. Fi lahwali siratu ay swaduru swilati ayi, mwanzo wa swila ya ismu mawsul ambayo ni ayi. Fi hadhihi al-ahwal wa mithliha, kwenye hali hizi na zinazofanana na hizi, yajuzu hadhfu aidi lismi al-mawsuli, inakubalika kuondoa aid ya ismu mawsul. Min al-asma'i al-mawsula ayi, watakunu mudhafatan ila maarifa, inakuwa ni mudhafu kwenye maarifa, au ghaira mudhafa, au sio mudhafu. Wa hiya mu'arabatun illa idha udhifat wa hudhifa sadru silatiha, na hiyo ayu ni mu'arab isipokuwa ikiegemezwa na ikaondolewa mwanzo wa swila yake, hapo itakuwa mabni. Anasema na lasma al-mawsula takunu mudhafa ila ma'rifa ghayr mudhafa wa hiya mu'raba wa aliza takunu silat mawsul jumla fi'liya au ismiya au dharfan au jaran majrura zote zinakubali kuwa jumla sila yajuzu hadhfu al-'ayn idha kana 'amiluhu fi'lan inajuzu kuondoshwa kwa sila kuondoshwa aid kama itakuwa amili wake ni fi'l wa huwa fi mahali nasbi au kana majruran bi harfi jarri bi harfin jurra bihi al-mawsul au ikawa ni majrur kwa harfu ambayo ism mawsuli ni majruru kwa harfu hiyo au ni mudhaf ilayhi na mudhaf ikawa ni ism fa'il mu'tad au mutaaddi mutaaddin lilhal inayofanya kazi kwa wakati wa sasa au istiqbal au kana sadran lisilati ayi au ile aid itaondolewa kama itakuwa ni mwanzo wa swila ya ayi.